سرطانی خوشویست. لکوتای دا بیل گیشتا گندکا بو اوی نامکا با دکتور بگینید. بلام خلچی گندکا بیل یا ناسیوا. زانیان او سگ سپیدرندکایا. بو الی ترسانو دوباره کوت نراو دونانی. بلام بیل چو بو سر بالا خانه چی برس. بمشیوی دکتور گیون چو بولای بیلو ملپیچکی انجلینای ناسیوا. گیون لگل افسر لیون چو بو خانوکا. بابزانین لچیرو چی امجارمان دا چی رو اداد. دکتور داکم چک دی بیتوا؟ بله سباستیان نیگرم مبا. زور سپاس دکتور زور سپاس. پیویست سپاسی بیل بکی. ادیوانیت زنابی پشکنر ها ها بله راسته بیل سجه چی زور عذاب زیرکا لمدوانه به هیچ کس لگونده کمن بسه جه چی هارو درنده بانجی بکا زنابی پشکنر بیل زنابی پشکنر زور دلخوشی کردین دیویر های یوپی ها زور دلخوشم که تو بسلامتی رزگارد بو بدیداری سباسیانی شاد بیوا گشتشش بدوری جیهان دکاین هیوادارم گشتشی خوش بی اگر توانی من پلی یکم وداز بینی اوا دبین پالوانی گرانادا وانی ها بله وایا دتوانین خلاتی یکم وداز بینین ایزابل اگر تو من لگل بینا بزیوانا کم پستی ایمه دگرین بله راستا بیل ولاته که خومت خوشا سباستان هزبت سیده که که بدای که شاد بیوا نه زانم چون خوش و شادی دلم در ببرم ای که هاتی و بو ایرو به ایمه شاد بیوا زور زور خوشا چون که سر لنوی بدی داری تو شاد بما سباستان سباستان نتوی لگل دای که گشتید بکنی گشت؟ بله لگل اندامانی تیپی کارلوس دچم بمردیک توش لگل من بی با پیرا من؟ نه من نتوانم مشتیه چی مخالا با پیرا جان اگر بی گشتا کمان زور خوش دبی تندی شینی خوش و گرنگت پیشان دادم سباستیان دوائی قسل سر اماده کهین باشا؟ استاده چم شوربای چی باش بودای که داماده دکم با پیره بتم لیبنی بیگو من ای که بختیارم امن یارمتی دادم دادم با انجلین اش دلیم با پیره خوردن اماده دکد دی بیل بابروین دی برو انجلینا انجلینا جمله بو سباستیان نا توانی توزیک بیدنگ بی؟ زندم خوش دوی سباستیان انجلینا با پیره گوتی علشیش شوربا لیدنیم ای که خوش وانی انجلینا اوشتا دزانم چون که هموش دیکم آماده کردوا براز سباستیان ام شو همو اندامانی تیپی کارلوسو دایکت میوان من دبن و هر وها میوانی که دیکش من هیا او چه یا اما ایشی تونیا ها اما بگرو لسر میزکا دای بینی دای زور تاکه تیه گیشتم میوانه که دکتور لیوه و سباستیان هاور مکه زمان دریجی هارو هات اگر امزاره قصب که اوانانی اواره نخوی تیه گیشتی؟ بزين با دكتور ليو ديتوا من طالك الى سارة خو هيز نقوراوا دموی درباره سباستیان و ایزابل قصه لگل بکم کارلوس فرمو خصب که سیزال پیم بله ایزابل سباستیان لگل خویده با لم گشتی که لگل تانده ایمالتی پا کمان زور پیوشت من به ایزابلو ناتوانین دست برداری بین من دل نیام لما او ناتوانه بزی بیاله چون که کری خویتی و حقی خوشتی لگل خوی بی بیا سیزال امن دزانم تو سباستیانت زور زور خوش دوی با شوه یک با بفرو برانه با دوی درچوی تاو کل مترسی رزگاری بکی براستی سپاس دکم هرچان سوز و خوشویستی بای هبه نگتا سوز و خوشویستی دایک من پیر بو موتوانه اوام نما اوام نالش وک سباستیان بخیو بکم کارلوست خواست زور اگر داری سباستیان باو دبه زور زور خوشد بی نه سیزال نه زیان حلگرو زور اگر داریم با باستی اما ایشه چی باشه و افزانم حالم نکردوه سباستیان ای که جوانی ورلام عزیزکم دایا جان اگر باشتر بوی سفر دکن؟ بله ای خوش نیه لگل کراکی خوم سفری بکم؟ دایا بیگمان کوا دتوانم سیلوی پیری مردو آوانی دی ببینم دایا جویب دی سیلوی پیری مردو یونانی پی پیشندم که تو بمن دالی چه شابوند تماشای اوکا کارولی زبله امینه ای توی دامه که؟ کارولی زبله؟ ای عزیزکم سباستیان دایه جان کمک پیجست اقسم لگل با پیرم کرد بله نم پیدا که تی پیک و سفر دکن زور شنی پی پیشم بدم بله دایه جان آفرین دای بزانم با پیر چی بود دایه جان راستی که گوتی ها؟ که فرمو ایزابل دتوانم بیا مشوره و زور چاک سباستیان دوایی بوم بگیره و زور باشه دایه جان دوایی بود باز دکم جاری خواه حافیز استاتن درستی چونه زور باشم هر کاتب تانوی دتوانم لگلتان برای بکوم زور سپاس کواته دتوانم دو سیخصد لگل بکم فرمو دانیشه راسته که بریار من در لگه سبه برو کناره که بروین باشه بو ازو بریار تن در برون ایزابل دموی پید بولم نتوانم چی تر لگه خومن بد بین براستی چی؟ باشه بو بریز کارلوس تو باش لیستای قرجه کنده زنی اگر به توش نقرزک شو با پیویشی بگانه بکاو من دالشی لیه بی اواده بیش نکا لگل پیاوه که بروه و لقرزکان دور که بیتا و جوان بیر لخصکانی من بکره و اما باشترین رگه او اوی بشادی و کامرانی لگل سبستیان دا بجید ایزابل باشتر دگی لخصکانم یه گیشتم بارس کارلوس لیم گره با بیری کلیب کمو زور چاکا هرچون یک به ایمه سبیسو داروین بیر لو مسئله ایب گوا مهم هیوادارم جانه چی پر لکامرانی بیتست کلاس جوانا دایکم با دیاری بو هنوم بیل دی باب روی بیل دی زور باشه بیل تو خیرهی زور باشه بیل زور باشه بیل تو زور خیرهی افرین بیل خیره که افرین دی بیل بیل غرده دی بیل جوان سباستیان با پیرا اما قد نترسیم ادیوانی بیر پیدوانی دای کد با تنیا و زیبی علی باشا آخر برس کارلوس لای او بو قصه لگل دکر اولوی یا دای سباستیان دا توانی یارمتیم بدای بو ایدارک و کوکینو بیمن لای اگردانکا بله بله بگو من با پیرا زورت بروی و مادم سفر منهی پیوست من بو همو دارنیا لنا خی دل موهی و خوازم سباستیان ای سباستیان تو چی ای پاولی گوره بزی دیلی سبارت بام گشته کوری خوم تو خود دزانی من نتونم ام کوخه بزی بیلمو لگلی و گشت بکم بلان با پیره تو نتگود لگلتان دیم سباستیان، پیاوی چی پیری و کومن نتوانی ایره با زیبیالی و جانش تازه دست بیب که با من نکری ام کارت زور قرصه با من کرم چو که من پیر بوم متاقتم نما با پیرا قصی وامکا با پیکا و کشتیک بکین سباستیان، تکای جویم لراغ را سیزال بریارم دا ایزا بیل لگل خومن نوین با سباستیانو دا چی لیره بمین نوا بله بارس کارلوس باشا بوسی کورم سبین ازو ایره بجه دلینو دا چشد لیره دمینه توا باشا باشا بو دی پیم بله بارس کارلوس هوی که یوه یا اما باشترین چاره دوزیم و چی؟ سباستیان سباستیان دموی پیت بوله مروف لهیچ شوینک اسوده نبه تنها اگر لگل یچیک به که خوشی بوه تگیشتی سباستیان لگل داکت باش با هر وحا لگل با پیرسی زالیش رولکم بارس کارلوس زور سپاسد دکم بارسی زال وابزانم اما باشترین رگا چاره یا تکای آگاداری ایزابیل بزور باشا سباستیان برو لایده که دو سخصی هیده ایوی پید بوله باشا رولا زور تاکا دکتر لیو ام کاتد باش سباستیان با پیرشتی اکت بیرتوا انجیلینا چونی انجلینا ام سبک گلم بو تو هناوا امش مل پیتزا کتا بوتم هناوا تو من دلنیا بم کمل پیتزا کم بو دینی تو امن دم گفت دکتر لیویا ما بس تیا زمان دوبرو بیدن بدی انجلینا تکادا کم دکتور بیزگل انجلینا یه چوچی دیه خسی لگل بکی با پیرگیان دیوه شوربای دستی تو بخوا دمیوی شوربای کو جن هینا نانا شوربانا بلکو جن هینا دمیوی بلی هاو سر یک دی با چی پیدا کنی سباستیان بیت پیدا کنیوم دروما که سباستیان تو پیدا کنی نخیر پی نکنیوم سباستیان کاتی لیدانت هاتوا شر بیتم بیتکم شو بده با پیرا جان اگر من بروم بولادی تو بتن ها دمینی توا خمی من نبی کتما انجلینا باشا بو نایی لگل ایم بجی ها ناتوانم یاره بجه بیالم بلام قد ناتوانم باشا اگر من بروم کی آگه لطو دبه ها؟ نیگرانی من ببکتی خوم هر تو آگه لخود بی؟ بلام من نمیو تو بجه بیالم آه آنجلینا خواه توشی چی بوم؟ نیگران ما با آنجلینا تو زمانت بگره چون نیگرانی او نبم ها؟ آنجلینا تو رو ما با گوتم زمانت بگره اها باشا آنجلینا نیگرانی سیزال ما با ایزابل با تانیا لیره نامینه توا منو سپاستیان لیره دبین تو جیوش لگونده که دبن من بریاری خوم دا برس کارلوس پی خوش حالم لیره بمین موا اگر ریگم بدی برس سیزال اگر لبر من منی تو به هیچ شویگ رازی نابم نه خیر تنها لبر تو نیه مانوام بالکو لبر خومه گرنترین شد لای من اویا که لای سپاستیان بمین ما حقی او کاتانه بوب کما و که دور بوم لی دایا دایا سپاستیان کوری شیرینم جاری که تلی دور نکوم و دایا زورم خوش دوی خوشم دوی بیل دکم چی دی بزی من نهل و لیره دمینی توا خواه جان زور سپاس ای که خوشا ده جان بیل بخیرات ندکه خوش حالا زور سپاس بیل زور سپاس تو زور جی کلی دی من یکی توانوانی بله وای آنجلینا من سپاس دکم لسر او بریاری که داوتا ازابل زور سپاس بیرگیان اگه تاری خوارنکه بخری که دستوته شور بایا کم لبیر تو لسر اگرکه علا شیشکه دویز را بکاو نکوله خدا حافظ سباستیان سباستیان سباستیان کارم زور دبی دبی سبینی بیت مقتاب خانه دست بخویندنم بکن چی؟ دلی چی؟ مقتاب خانه